William Shakespeare, Hamlet, 1603. Primer acto. Entran Bernardo y Francisco, dos centinelas. Bernardo. ¿Quién va? Francisco. Contestad vos, alto, daos a conocer. Bernardo. Vive el rey. Francisco. Bernardo. Bernardo. El mismo. Francisco. Llegas con gran puntualidad. Bernardo. Ya han dado las 12. Acuéstate, Francisco. Francisco. Gracias por el relevo. Hace un frío ingrato y estoy abatido. Bernardo. Todo en calma. Francisco. No se ha oído un ratón. Bernardo. Muy bien. Buenas noches. Si ves a Horacio y a Marcelo, mis compañeros de guardia, dales prisa. Rosalía de Castro, Follas Novas, 1880. Vaguedás, daquelas que cantan as pombas e as flores, tos din que teñen alma de muller, pois eu que nas canto, virxe da paloma, ai, de que a terei? Castelá, Urdur de Sempre, 1934. A tía Adega vive nunha casiña pequerricha, sempre ben encaleada, cunha balconeta de madeira entre dúas fiestras xemelas e unha porta de dúas follas. A casa ten fisonomía de moneco, cos ollos, nariz e boca, e logo un caparuchi de tellas na cabeza. Cando a tía Adega cerra unha fiestra, a casa chisca o ollo. Thomas Mann, La montaña mágica, 1924. Un modesto joven se dirigía en pleno verano desde Hamburgo, su ciudad natal, a Davos Plat, en el cantón de los Grisones. Iba allí a hacer una visita de 3 semanas. Fyodor Dostoyevsky, 1821-1881, Crimen e castigo. No debalo dunha tarde canicular de comezos de xullo, un mozo abandonou o rocho que tiña no canellón ese. Añou a rúa e, a modo como indeciso, encaminhou os seus pasos cara a Ponte Can. Gustave Flaubert, Madame Bovary, 1856. Primera parte, capítulo primero. Estábamos en la sala del estudio cuando entró el director seguido de un novato con atuendo pueblerino y de un bidel cargado con un gran pupitre. los que se denominaban se despertaron y todos se fueron poniendo de pie como si los hubiera sorprendido en su trabajo. Dante, 1265-1347, la Divina Comedia. Infierno, canto 1. A mitad del camino de la vida, en una selva oscura, me encontraba porque mi ruta había extraviado. De abril, día do libro. Hola, son David, do Instituto de Melide. Quería que escoitarades a radio de do IES de Melide, a Radio Natural. Os Trenchas, o programa de Madeira. Un programa no que falamos das características, curiosidades, vantaxes, utilidades e todo o que se pode facer con Madeira. Os Trenchas, algo distinto, feito para falar sobre a Madeira. Os Trenchas. En Fala Melide, no 90.5 da FM. Escoitadnos. Moi boas, unha vez máis, os Trenches. Por aquí, Diego. Por aquí, Héctor. Traemos hoxe un programa que seguro será da vosa interese, de todos vós, Radio Intes, porque o noso protagonismo é o famoso, archiconhecido, o fabuloso... Garrett Riadwell. Pero se estás no outro lado do aparato e non che chega este... Non che soa este nome, non te agobes, só queda connosco un anaco e poderás descubrirlo todo sobre ele. Garrett Riadwell. O noso protagonista de hoxe, como sempre, ten moito que ver con nós, coa Madeira, pois é un afamado arquitecto neerlandés de Holanda e aproveitamos para dicir que a capital deste fermoso país dos girasoles é Ámsterdam. Pois o Garrett abriu no 1911 un tallar de carpintería especializado en móveis. Isto veulle de seu pai, que xa era carpinteiro. Si, estas cousas pasan moito. Os fillos andan polo taller mentre son rapaces e despois acaban traballando no mesmo. Xa verás como os teus fillos van ser tamén carpinteiros. Déxate de lerias, ó, e seguimos. Este home era o que pode chamar un artista, porque diseñaba os móveis, pintaba-os de feito. Moitos deles son móveis de cores. É o máis curioso. Creaba móveis para colocar en lugares concretos, é dicir, a carta. Non facía os móveis como fan no IKEA, e despois cada un encaixa na súa casa, senón que ele construía as casas e metíalles xa os móveis dentro. Os móveis que, segundo ele, eran os máis axeitados para esa casa. Podemos situar o famoso Garrett dentro do Der Stil, un grupo da época caracterizado por un estilo plástico, do que tamén formou parte Mondrian. É precisamente neste estilo onde encaixamos a súa famosa e fermosa cadeira vermella e azul, que aínda que a través deste medio, a radio, non podemos mostrárvola, seguro que podemos imaginar unha cadeira moderna de deseño que teña como cores principais o vermello e o azul. En 1921 iniciou a súa colaboración co decorador Tesh Roder Schrader e construiu a Casa Roder, en Utrecht, que como ben sabedes é unha das principais cidades holandesas. Foi no 1928 cando ingresou no CIAM e a partir de entón o concepto da súa obra internacionalizouse e virou cara aos cánones racionalistas. Desta época son as cadeiras zigzag, que tamén pode resultar fácil de imaginar, ou a cadeira crate, ambas as dúas realizadas en madeira e que ademais pretendían transmitir nunha mensaxe social unha protesta pola crise económica da época. Se tedes curiosidade por coñecer os seus móveis e as casas das que vos estamos falando, non tedes máis que poñer Garrett Riadwell en Google e aparecenvos moitas cousas dele, incluso a súa foto. Entre as décadas dos 40 e os 50 acadou moito máis recoñecemento e en 1958 deseñou unha cadeira de brazos totalmente tapizada para a sede da UNESCO en París. Este foi o seu último gran deseño. Imos agora falar máis polo miúdo desa cadeira vermella e azul, probablemente a súa obra máis coñecida. A cadeira está caracterizada polo uso de formas geométricas e planos de diferentes cores para dividir o espazo. O movimento Der Stil buscaba un deseño lixeiro, sen ningún tipo de adornos, e composto de diferentes planos, que marcan as formas básicas e puras de cada móvel. Hai que recoñecer que esta cadeira non é o que se di moi cómoda para as costas, máis ben é unha peza de decoración, pero que quere transmitir unha mensaxe de inconformismo. Pois coas coñas, hoxe está en propiedade dunha familia italiana, os Cassina, está valorada nuns 1.700 euros. O deseño original desta cadeira non tiña cor. A madeira quedaba sen pintar, pero cando presentou en público decidiu pintala e ensinala xa coas cores que serían a súa marca registrada. Ten un respaldo moi pronunciado, levemente reclinado, de cor vermella intensa, o asento propiamente dito, onde pousamos o gu. É un cadrado azul escuro luminoso, e o resto é todo negro, con algúns remates en amarelo. Atopei pola rede unhas declaracións que o seu colega Mondrian fixo da cadeira e que os leo a continuación. A máis perfecta das relacións constitúe o ángulo recto, que expresa a relación de dous extremos, ceo e horizonte vertical-horizontal, posición inmutable, o equilibrio puro, o mesmo que as cores, vermello e azul. O azul contraponse ao vermello e réstalle boa parte do tráxico que contén. Esta relación define netamente a cor e suprime a sensación de vaguidade. Co tempo, a cadeira vermella e azul transformouse nun icono de deseño moderno, unha cadeira implicada coa arte da pintura e arquitectura, en toda a súa dimensión. un objeto de culto, a pesar da súa inutilidade. Que curiosas son as cousas, non? Na casa Schroeder, da que falamos antes, a cadeira estaba estratégicamente situada en contraste con paredes e pisos moi escuros, dando unha sensación visual dos planos azuis e vermellos flotando no aire, rodeada de outros máis pequenos en cor amarelo. A construción da cadeira vermella e azul está baseada nun módulo de 10 cm. A sinxeleza desta construción xeométrica é tan clara que a cadeira se pode construir sen empregar ningún tipo de plano de fabricación. Pola súa concepción extremadamente simplificada, este modelo foi concebido para ser fabricado en serie. Está construída a madeira de faia, xento a xento e o respaldo de tabuleiro contrachapado. Isto foi todo. Calquera dúbida ou cousa que suxerir, non dubidedes en botar man de internet, que xa sabedes que ten de todo, eh? Esperamos que o noso programa vos fose interesante. Escoitados Trechas, o programa da Madeira de Falamelide. Saúdos de Diego e Héctor, e ata a próxima semana. Ata outra. Non descanso ata chegar. Pechos ollos uns instantes e intimídame a oscuridade. Loi pouco a noite sen piedade. Bailo coa morte, brindo co aire. Percorre a volta da esquina, durme a morte. Se un frío intenso se te envolve, na tua alma inda chove. Cando viole alguien por odiar, non hai saída para poder entrar. Cando amor a má maneira de amar, a tua sorte vai encontrar. Conmigo camino, pronto descubrirás. No puedo estar a tu lado, amigo, pero allí me verás. We'll be right back. Transmite Fala Melide, a radio do IES de Melide. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Escoitas Deporte Manía, o programa dos tolos polo deporte. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Eu sou Iván. Eu e Manol. Somos de primeiro A. Sábado na balada. Deporte Manía, o programa máis completo da información deportiva. As novas máis novas do deporte, podes escoitalas en Fala Melide, no 90.5 da FM. E comecei a falar. Como é que vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Toda a información deportiva, internacional e nacional, escoítase en Deporte Manía. Se non te enteraches, meteránche un gol. Infórmate. En Fala Melide, a Radio Natural. A radio do IES de Melide. Moi bo, Deporte Manía segue co seu programa. Hoxe o noso compañeiro non pode, o noso compañeiro Manuel non pode estar, así que vai nos sustituir Alfonso. Bueno, sen máis palabras, imos cos resultados do fin de semana, aínda que hoxe nos centraremos no clásico de mañá. Getafe 5, Sevilla 1. Os ex de Michel vénganse do madrileño. Zaragoza 1, Granada 0. Partido de película, Zaragoza de película. Betis 1, Osasuna 0. Rubén Castro saca un misil e desperta a Vilamarín. Málaga 1, Real Sociedad 1. Empate por Europa. Villarreal 1, Racing 1. Outro empate que funde a dous clásicos do fútbol. Atlético 1, Mallorca 0. Outra vez festa na catedral. Rayo 0, Atlético 1. Os de Madrid arruinan e afecta o Rayito. Real Madrid 3, Sporting 1. Os blancos chegan ao clásico con 4 de diferenza. Levante 1, Barça 2. Segue a racha culé. Agora o Chelsea. Español 4, Valencia 0. Os periquitos deixan a Emery ao límite. E recordamos que antes desta xornada houve unha entre semana na que o Real Madrid gañou 4-1 ao Atlético con hat-trick de CR7. E nesa xornada o Barça tamén gañou por 4-0 ao Getafe no Camp Nou. E volvemos ao fin de semana porque tamén houve este derbi galego do que falaremos na tertulia. O resultado 3-2 para o Depor en Balaídos. Imos que xa coa tertulia. Bueno, comenzamos a nosa tertulia. Primeiro a Liga. Primeiro o clásico, que é mañán. Imos co repaso das claves. As alineacións. Iván, que che parece a... Cal che parece que pode ser a alineación do Real Madrid? Pa min, Casillas na portería, se xa fijo. De centrales pode ser Ramos e Pepe. Nos laterales, Arbeloa. E despois no outro lateral teño dúdas se pondrá co Entrao ou a Marcelo, porque Marcelo non está xogando, está faltando nestes partidos, non se sabe por qué. Outra dúbida entreme no medio campo, Xavi Alonso e quen pon máis? Granero, Kedira? Eu creo que se quere manter a posición vai xogar con Granero, e senón se quere ter algo máis de saída do balón vai xogar con Kedira, aínda que tamén pode poñer a Las, que é menos posible. Ou a Sajín, pero... Ou facer como fixo no último partido contra o Bayern, que xogou con Marcelo no medio. Despois, no ataque, seguramente sea Benzema, Cristiano, Di María e Özil. Sí. Bueno, sí, sí, de sí, porque a quen iba a poñerse non? A Higuaín nunca... A Cacá. Bueno, tamén pode ser Cacá, pero... Porque recordamos que na última, no último partido que fixo espectacular o Madrid na volta da Copa do Rei, xogara Cacá de titular e fixera un bo partido. Bueno, eso... O gusto de Mourinho vai ir fijo, fijo. Imos ca alineación do Barça. Valder na portería, seguramente como nunca pon a Puyol e a Piqué pondrá a Mascherano central. Pode xogar Pinto. Si, central. No, no, digo porteiro. No, porteiro, Pinto xoga na Copa do Rei, que é o porteiro da Copa do Rei de Guardiola, pero senón non. Laterales seguramente Dani Alves e... E que máis? Porque... Se non está Vidal, pois pode mandar a Puyol á banda. No medio campo xa temos casi fijo, Xavi, Iniesta e Cés. Ou Busquets. Ou Busquets, sí. E arriba eu creo que Messi e Alexis solos para incrustar aí a Cés. Ou tamén poden meter a Pedro. Bueno, Pedro é outro caso. Sí, que leva unha boa racha, que está sendo bon nestes últimos partidos, Pedro. Sí, pero Guardiola prefiere a Alexis porque está xogando máis. É claro, como a Messi non o quita nin Dios. A Messi non o quita basicamente porque é o mellor xogador que ten o Barça do mundo. Bueno, está aí Xavi discutindo yo. Eso do mundo para algúns será, pero para mí non. Bueno, pero por algo tendrá tres valor de ouro. Bueno, seguimos, ahora imos cas claves do defensa e do ataque do Real Madrid. Iván, cal che parece que vai ser a clave do partido para o Real Madrid? Se controla a pelota e non se mete atrás, seguramente que e non lle teña medo ao Barça, seguramente que lle poden facer máis dano que se meten atrás. Alfonso, a ti que che parece? O que? As claves que vai ter o Madrid. Bueno, eu creo que necesita bastante ataque para poder ca defensa do Barça, que é potente. Tamén necesita manter a posesión. Para min, debería facer as dúas cousas. Xogada, meter o cu na portería, curier, deixar os dianteiros arriba, mandarle un pelotazo e que marque. E ao marcar, despois que teña a posesión, non soltar a pelota. Bueno, imos xa coas claves do Barça, Iván. Eu creo que a posesión. Sí, basicamente a posesión. É persistir en ataque. Ocasión fallida, pois despois xa entrará. Como fixo nos últimos partidos contra o Madrid. Bueno, agora imos coa porra para o partido, Iván. Como van quedar? Para min 0-1 para o Madrid. Para min... Ai, 2-3 para o Madrid. Alfonso? Para mí un empate. A canto? A canto. A dous. Boa. E non lle preguntes a invitado? Bueno, é verdade que temos aquí o noso compañero Sergio, que hoxe vai vir facer o concurso. Sergio, como che parece que vai quedar o partido? Pois eu creo que vai ser un empate a dous, pero vai ser un partido moi igualado, porque ambos equipos son moi potentes. Unhos dos mellores do mundo. Sí. Bueno, que vos parece se pasamos xa a segunda división? Ben. O Celta Depor. Iván, que che parece o... Que che parece o partido do Celta Depor, ó? Que o Celta tuvo a posesión, pero o Depor tuvo máis pegado. Barri preguntar o máis indicado, porque Iván é do Deportivo e iba a opinar a favor do Deportivo e ademais, bueno... Alfonso! Bueno, a min pareceu-me que ese partido foi Portugal-Galicia. Bueno, eu tamén quería que gañase o Depor e nada máis. Outro máis, pois eu quería que ganara o Celta e iban quedar a doses, pero a min o último gol non me gustou nadiña, eh? Ah, pois a mí sí. Bueno, é o de Riqui que tamén salir do campo, deitarse ali, volver a entrar, o árbitro dille. Oi, se estaba entrachos no campo lesionado, pois tamén sales. Home, aí tiña razón o árbitro, pouco entrou. E despois foron os o que quería Rique era perder tempo. Foron os médicos por el e ahora e despois xa saliu el solo. Entón, para que foron por el? Bueno, perder tempo, lesionado estaba. Home, lesionado estaba, pero podía quedar fora do campo e ir para o banquillo, non entrar no campo. E lo que e tumbarse ali. É lo que dixa que intentou seguir e non deu. Home, sí, pero tal é como entrou no campo, despois saliu el solo, pois tamén podía salir en vez de tumbarse ali. Pois vai a forma de querer seguir. Sale, entra e séntase. Eso para min que non, eh? Entrou cando estaba... Cando Iván, notou... non te discutas, entrou para perder tempo. Bueno, pero entrou, e cando notou o pinchazo, pois tuvo se que deitar. O pinchazo, como se nota que era do Deportivo. Sí, hombre, pero tamén podía salir el solo, que ainda que tuvera o pinchazo, despois saliu el solo. Así que... Sí, coxeando. Bueno, pois... Ah, pero saliu. Eso, saliu. Como sí, saliu pues... ao principio, oi, como saliu ao final, poido salir ao principio. Eso. Tres semanas de baixa non son facer teatro, eh? Bueno, bueno, hola, hola, xa está, ó. Veña. Se sabes que non tens razón. Bueno, imos co... deixamos o España, imos pa fora. E Iván, a Liga Alemana. Pa min xa do Borussia. Óscar, a Liga Inglesa. Ai, para min a Liga Inglesa ainda está moi aí reñida. Alfonso, a Liga Italiana. Está bastante apretada, pero creo que levará o Juventus. Pois eu creo que vai levar o Milan. Que tal se imos coa selección española? Iván, que che parece a selección española? Como vai chegar a Eurocopa? Pois con moitas novedades. Pois Muniain, a ver se se recupera Villa. A titular? Titular poden ser moitos, que hai moitos vos. Eso é verdade. Crees bueno, que, moitos vos son todos vos. Crees que Muniain vai chegar convocado para a Eurocopa? Depende da temporada que quedan. Quedan uns poucos partidos. Se fai boa temporada, pois irá a Eurocopa. Imos co fútbol galego, co fútbol de Melide, co Cire, que segue o último con 9 puntos e 29 de salvación. Bueno... o Atlético de Melide femenino na terceira autonómica femenina que vai primeiro na Copa e séptimo na Liga. E o Toques, bueno, na terceira autonómica masculina vai sexto a pouco do descenso, a 7 puntos. A verdad é que o Cire non se salva. Ten razón, Iván. Melide, hai moita máis tradición do fútbol sala que do fútbol campo. En fútbol campo hai... A ver, si é un bo equipo, pero só un. A verdade é que no Melide fútbol sala... Oh, que vou eu, por certo. E eu? O equipo infantil no Quimornor non é que sea moi bo. Pero os cadetes son buenísimos. Suficiente para ganar yo toques. Pero os cadetes suficiente para meterlle 17-0 a toques. Home. E despois o equipo Alevín foi convocado para un torneo de España cos mellores alevís de España ganou, non? Sí, porque a verdade é que os alevins son buenísimos, corren como cabalos, eso non hai que nos pare. Xa o presentamos antes, pero témolo aquí outra vez o noso compañeiro Sergio de primeiro C de ESO, que é daqui de Melide, que hoxe vai facer o noso concurso. Óscar, podes empezar. Cantos balóns de ouro teñen entre Messi e CR7? Eu creo que 5. No, eran 4. Recordámosche, por certo, que tens 3 comodís. Un de pedirlle axuda ao noso compañeiro Paco, outro de pedirnos unha pista e outro de pasar a pregunta e contestala ao final. Seguimos. Nome do porteiro suplente do Barça. Pinto ou César? Pinto. Correcto. 3. De que equipo é Paco? Podes pedir o comodín. Eu creo que do Celta. Verdadeiro. 4. Cal é o xogador máis deseado en Europa que xoga na Premier e no Tottenham? Bale ou Adebayor? Eu penso que Bale. Correcto. ¿Cuántos equipos descenden de primera? 3. Correcto. 6. ¿Cómo quedó Madrid-Barça de primera vuelta? 5. Puedes pedir pista. O puedes pensar tomar tu tiempo, que nadie te mete prisa. Vou deixar a miña confianza sobre os meus compañeros e vou utilizar o comodín de pista. Pois decimos que ganou o Barça por 2 goles no Santiago Bernabéu. 2-0. No, 3-1. Sete. Mellor equipo de Xaneiro de este ano. Verdadeiro. 8. Actual campeón da Champions. Correcto. 9. Perna preferida de Lionel Messi. Perna esquerda. Correcto. 10. Resultado de Depor Celta na primeira volta. 2-1 ou 9-6? 2-1. Correcto. Na Copa do Rei do ano pasado, cal foi o xogador que meteu o gol, o único gol do partido? Cristiano Ronaldo. Correcto, correcto. 12. Perna preferida de Iker Muniain. A dereita ou a esquerda? A dereita. Incorrecto. Incorrecto. Ainda tens 2 comodinhos. Quem leva o dorsal 1 em MotoGP? Stoner ou Pedrosa? Este tempo. Correcto. 14. Qual destes vai na seleção espanhola? Xavi, Senna ou Rossi? Xavi. Correcto. 15. Quem leva o número 3 no Madrid? Arbeloa, Sahin ou Pepe? Pepe. Correcto. 16. Dime 10 xogadores do Real Madrid. Casillas, Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema, Higuaín, Sahin, Osil, Kedira, Sergio Ramos, Marcelo. Bueno, xa dixete os 10, así que corre. 17. Que ciclista español foi sancionado por tomar clenbuterol? Alberto Contador. Correcto, correcto. ¿Existe Real Madrid C? Correcto. 19. ¿Cuántos títulos de Fórmula 1 ten Alonso? 2, 4, 6 ou ningún? 2. Correcto. 20. Que lle pasou a Balotelli por mala conduta? Que se retira do fútbol ou que non, volverá a xogar esta temporada? Penso que, que non volverá a xogar esta temporada. Correcto. 21. Resultado do Apoel Real Madrid da volta. 3-0 ou 5-2? 5-2. Correcto. 22. ¿Cuántos títulos leva Mouco Madrid? Correcto. Ainda tens 2 comodins. Quem meteu o gol da final do Mundial 2010? Quem meteu o primeiro gol do Mundial 2010? Sabalala ou Lampard? Sabalala. Correcto. 24. 2 xogadores do Depor. Franzovia e Lasa. Correcto. 25. Nome de Viñales. Maverick. Javi ou Josué? Mapi. Verdadeira. Correcto. 26. Xogou Mitchell na selección? Sí, pero creo que hai moito tempo. Correcto. 27. Donde naceu Sergio Ramos? En España. Bueno, pero en Lloret de Mar ou en Camas? En Lloret de Mar. No, en Camas. Lloret de Mar está en Barcelona. 28. Campeón do ano pasado da Liga Alemana. Borussia ou Bayern? Bayern de Mundo. No, o Borussia de Dortmund. Quedanche dúas preguntas con dous comodís, así que se non queres arriesgar. Pero un comodín tanto dá, porque deixala para o final, así que eu ese xa non usaría. 29. Xogador do Madrid. Que quedou... Perdón, xogador do Madrid que veu do Borussia. Sahin ou Eriksen? Sahin. Correcto. 30. Ex-equipo de Ibra. Milán ou Barça? Barça. Correcto. Bueno, imos facer o reconto. Acertaxe 25, polo tanto, fallaxe 5. Quedas no segundo posto da tabla empatada a nosa compañeira Alicia. Bueno, Sergio, fuches un xogador moi duro, acertaxe moitas. 25 son moitas preguntas. Concursaxe moi ben, a verdad. Pois moitas grazas a vos por invitarme e que vos vaya ben con esta radio. Bueno, de nada, e a ti que che vai moi ben cos estudos. Igualmente. Seguimos co básquet, no que o Obradoiro perdeu ante o Banca Cívic por 20 puntos nun mal partido dos santiagueses. No motor, este fin de semana, houbo carreira de Fórmula 1 en Xangai. Imos xa con este espazo. Arrancamos ca carreira, podio de Xangai. Rasbir, primeiro. Baton, segundo. Hamilton, terceiro. E a sorpresa, Alonso quedou na novena posición e así está o Mundial. Hamilton, primeiro. Baton, segundo. Alonso, terceiro. E Alonso quedou noveno. E Iván, Alfonso, Óscar, que vos parece que Alonso quedara noveno? Home, el dixo que se non chovía non iba a quedar nin entre os 10 primeiros, así que... Para él será un posto bon. Sí, para él sí, pero bueno, noveno... Gañou o menos esperado? Ou xa esperábamos? É que gañara Rosberg... Non sei. Para min que gañou o menos esperado. Hamilton, líder do Mundial. Hamilton, a primeira carreira estaba furioso porque non gañara esa carreira, pero quedando de terceiro e segundo estáse poñendo líder, así que non pode estar feliz. Acabamos xa ca Fórmula 1, repasamos o de MotoGP, líder do Mundial de Moto 3 Viñales, do de Moto 2 Márquez e do de MotoGP Jorge Lorenzo. Acabamos xa co espazo do motor. Nós xa marchamos, falaron Bosales, Iván, Alfonso e Óscar, ademais do invitado Sergio. Eu tamén marcho, pero espero estar con vos moi pronto. Chao, que vos vaya ben. Adeus. Estou farto de todo, non me importa nada. Teño de monocorpe, perde na alma. Xa destrocei cristais, xa queimei bandeiras. Me paró el corazón una semana entera. me ensinaron los mestres na escola. De pequeñinho enganchei má Coca-Cola. Nunca me fiei dos libros de historia. Prefiro tronzar muros co miña cachola. E quero rock and roll toda noite, todo día. Principios todos non montón. Fun idiota crin na revolución. E o vello corazón moito me ten berrado. Meto os dedos nun enchufe non dou espabilado. Dese mal día para o rock and roll. O xugo deste arado non deixa ver o sol. Levo os petos cheos de pedra, son galla fora millón. Toca mal miña raíña, só che podo dar meus beixos. Eu quero rock and roll toda noite, todo día. Eu quero rock and roll toda noite, todo día. Eu quero rock and roll toda noite, todo día. Virouse tola maquinaria do reloxo. Sacúdeme no peito, se me quedo dormido. Que aquí non creen Deus, nin sequera o crejo. E xa doce por min o fótido burato. Eu quero rock and roll toda noite, todo día. Eu quero rock and roll toda noite, todo día. Eu quero rock and roll toda noite, todo día. Aquí a nosa emisión de hoxe. Pero xa nos ponemos a traballar para a seguinte, non vos preocupedes. Falamelide non remata aquí, porque nos divertimos contando cousas. Falamelide non remata porque aprendemos mentre facemos os programas. Pero sobre todo non remata porque nos gusta mantervos informados e entretenidos. Non esquezades sintonizarnos no 90.5 da FM ou na Radio Melide no 107.1 da FM ou na página web do IES Melide. Así sempre estamos esperando por ti. Un saúdo para todos e todas. E ata a próxima, amigos, pasade o ben.